złotych. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wojciech Zawiała. Dzień dobry. Minęła 16. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Pękła tama w Ostrawie w Czechach u zbiegu Odry i Opawy. Woda z obu rzek wdziera się do miasta. Obowiązuje już stan klęski żywiołowej w części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. W Kłodzku woda opadła i odsłoniła ogrom zniszczeń. Wszystko jest zalane, wszystko jest zniszczone i straty są ogromne. Cały czas się boimy, że ta chałupa może runąć. Zaczynamy od dramatycznych informacji z Czech. Pękła tama rzeczna w Ostrawie u zbiegu Odry i Opawy. Czeskie media informują, że woda z obu rzek wdziera się do miasta. Trwa próba zabezpieczenia tamy i powstrzymania naporu wody na Ostrawę. Działania strażaków wspierane są przez saperów. Tama w Czechach jest zaledwie 35 km od granicy Polski. Samorządy mają jak najszybciej dostarczyć pomoc finansową poszkodowanym przez powodzie. Mówił o tym premier Donald Tusk podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Od dziś każda osoba dotknięta powodzią może liczyć na doraźną pomoc w wysokości 10 tysięcy złotych. Szef rządu podkreślił, że mieszkańcy terenów zalanych na południu kraju powinni otrzymać bezzwrotne wsparcie jak najszybciej. My przecież później będziemy i tak kontrolować, czy ktoś pozwolił sobie na nadużycie, ale dzisiaj najważniejsze jest, żeby te pieniądze docierały szybko i powiedziałbym bezboleśnie z punktu widzenia rutyny urzędniczej. Ona nie może stanąć na drodze do właśnie szybkiej pomocy, a więc dwa podpisy, prosta decyzja, proszę zwracać się do władz gminy. Dla powodzian zostanie przeznaczony w sumie 1 mld zł, w tym do 100 tysięcy na remont mieszkania i do 200 tysięcy na odbudowę domu. Od dziś na terenach dotkniętych powodzią obowiązuje stan klęski żywiołowej, oznacza m.in. przymusową ewakuację mieszkańców. Premier poinformował też, że około 17 będzie rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen o mechanizmie pomocy dla krajów ogarniętych powodzią. Po uszkodzeniu zbiornika Topola na Nysie Kłodzkiej ogłoszono bezwzględną ewakuację mieszkańców dolnej części Paczkowa, dolnej części Kozielna i dolnej części Starego Paczkowa. Na miejsce jadą posiłki strażaków spoza regionu. Woda w niekontrolowany sposób przepływa do zbiornika Kozielno i dalej do zbiornika Otmuchów, informuje w mediach społecznościowych burmistrz Paczkowa Artur Rolka. Również otrzymałem informację drugą. Uszkodzenie prawdopodobnie nie zmienia sytuacji powodziowej poniżej Kozielna. Woda przepływa w tej samej ilości, tylko uszkodzonym przelewem. Nikt nie jest w stanie nam zagwarantować, że ten przelew mimo wszystko się nie poszerzy, nie pójdzie większa masa wody na zbiornik Kozielno. Bardzo proszę mieszkańców o, jeżeli jest jeszcze jakaś możliwość, o zgłaszanie ewentualnie konieczności ewakuacji. Dysponujemy 6 zespołami pontonowymi. Schronienie dla mieszkańców zapewnione jest w szkole oraz hali sportowej. W środę około 18 fala powodziowa na Odrze zacznie przechodzić przez Wrocław. Sytuacja będzie trudna, przyznaje hydrolog IMGW Jan Szymankiewicz. Tutaj za 2 dni prognozuje się kulminację fali wezbraniowej, która może być o około 1 do 2 metrów niższa od tej fali, która przechodziła przez miasto w roku 1997. We Wrocławiu obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Służby monitorują wały, prowadzone są kontrole i zabezpieczane przepusty. Budowane są także dodatkowe zabezpieczenia. W prawie 500 szkołach w rejonach objętych powodzią i podtopieniami odwołano zajęcia. Szkoły są zamknięte z kilku powodów, wyjaśnia Kacper Lawera z resortu edukacji. W województwie opolskim w większości są to po prostu zalania, podtopienia, podobnie jak w Dolnośląskim. Natomiast też w wielu z tych miejsc szkoły są zamknięte również z innego powodu, na przykład zorganizowania w szkole, placówce oświatowej miejsca schronienia, ewakuacji dla osób z tamtych terenów, co jakby wyklucza możliwość prowadzenia zajęć. Albo jeszcze jest trzeci powód, jest trudność z dojazdem. Sytuacja powodziowa z każdą godziną się zmienia, dlatego zamkniętych szkół może przybywać. Przejście fali powodziowej to nie koniec problemów. Przekonują się o tym Kłodzko i ludzie, którzy na Dnysą mają domy i firmy. Gdy woda wróciła do prawie normalnego poziomu, okazało się, że po niektórych biznesach i sprzętach domowych w zalanych domach nie ma co zbierać. Specjalny wysłannik Polskiego Radia Adam Górczewski w centrum Kłodzka rozmawiał o skutkach powodzi. Co w tym kantorze udało się uratować ewentualnie? Nic nie udało się uratować. Wszystko jest zalane, wszystko jest zniszczone i wszystko trzeba wymienić na nowe, także straty są ogromne. Na razie staje sprzątanie, zabezpieczanie wszystkiego, drzwi, okien, które są wybite. Cały czas się boimy, że ta chałupa może runąć. Samo to, że ten budynek ma jeszcze oficynę dostawioną z tamtej strony i ona, ta oficyna pękła i plomby ma założone, a teraz pełne piwnice wody i odchyla się od budynku. Cały czas my myślimy o tym, że jakby to oficynę oderwało, to by jej wyrwało całą ścianę. No będziemy na pewno sprawdzać, żeby nic już takiego się nie stało. Cała góra sprzętu tu jest, widzę, wyniesiona. Pierwsze mieszkania z pierwszego piętra wszystkie zalane są. Tylko sprzątanie i czekanie na prąd i... A prądu nie macie jeszcze? Nie mamy. No jeszcze od soboty nie mamy prądu. Żeśmy załatwili sobie agregat, karczer, wszystko na własną rękę, bo nie ma skąd wziąć. Przed chwilą było słońce, teraz znowu... No zaczyna padać i to jest najgorsze. Aby w górach nie padało. Jak będzie w górach padać, to znowu będzie to samo. W Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. Na kolejny serwis w Trójce zapraszam o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz już pierwszy sport. Zapraszamy do Trójki na antenie. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. To wisiało w powietrzu. Pozostawała tylko kwestia kiedy. Magdalena Fręch wygrała turniej WTA 500 w Guadalajarze. W finale polska tenisistka wygrała z Australijką Oliwią Gadecki w dwóch setach do 6-4. Jest to niesamowite uczucie. Przede wszystkim jestem super dumna z tego osiągnięcia. Niesamowicie się cieszę. Pierwszy tytuł WTA i pierwszy w turnieju rangi 500. Magdalena Fręch jest trzecią Polką po Agnieszce Radwańskiej i Idze Świątek, która triumfowała w zawodach tej rangi. Dzięki zwycięstwu w Guadalajarze Fręch awansowała na 32. miejsce w rankingu WTA. Tej życiówka, jeśli chodzi o światowe notowanie tenisistek, liderką pozostaje Iga Świątek. 7 kandydatów zgłosiło swoje kandydatury na stanowisko prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, której to organizacji od 12 lat szefuje dr Thomas Bach. Były szermierz ze złotem z Montrealu 7-6 w dorobku. Grono kandydatów stanowił szef Światowej Federacji Lekkoatletycznej, Sir Sebastian Coe. Kirsty Coventry była wybitna pływaczka, a obecnie minister sportu w Zimbabwe. Prezes UCI, Francuz David Lapartier. Wiceprzewodniczący MKOL Juan Antonio Samaranch Jr. Szef Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej, Japończyk Morinari Watanabe. Książę Jordanii, Faisal Al-Hussein i przewodniczący Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, Szwed Johan Eliasz. Kandydatury zostaną zatwierdzone w styczniu, a wybory w marcu przyszłego roku. Niestety tragiczne skutki powodzi wpływają również na sport. Przełożone zostały mecze w Ekstraklasie pomiędzy Śląskiem Wrocław a Stalą Mielec oraz w Plus Lidze. Starcie Stali Nysa ze Skrą Bełchatów ma się odbyć w połowie listopada. Wiele wskazuje, że również kolejne spotkanie, najbliższe Stali Nysa, zostanie opóźnione, ale tylko o jeden dzień, a najpewniej z GKS-em Stal zagra na wyjeździe do Katowic. Za godzinę w sporcie powiem o rozstaniu Rakowa Częstochowa z dyrektorem sportowym. Z pogodą dotyczącą południa Polski jesteśmy na bieżąco i ciągle informacje są aktualizowane. Dziś na zachodzie i południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Na zachodzie i południu na szczęście tylko przelotne opady deszczu. W górach lokalnie możliwe burze. Wysokość opadów jest bardzo istotna. Na południu do około 15 mm. Temperatura maksymalna na południu i nad morzem od 18 do 22 stopni. Na pozostałym obszarze od 22 do 25. W rejonach podgórskich od 15 do 18, na Podhalu około 14 stopni. Wiatr w Sudetach, czyli w okolicach dotkniętych powodzią, w porywach do 80 km na godzinę trzeba uważać. W Tatrach do 70 km na godzinę. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z Twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas... dla Was. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Electrolux Steam Care. Pranie z dodatkiem pary. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2283. Teraz za 2199 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już teraz, nie zwlekając, sięgamy po raporty powodziowe. Zapraszamy do trójki. Podtopienia, zalane fundamenty budynków, brak autobusów, ewakuacja szpitala i pęknięcie pobliskiego zbiornika retencyjnego. Tak wygląda ostatnie kilkadziesiąt godzin w Nysie. Miasteczko nad Nysą Kłodzką jest odmieniane przez wszystkie przypadki, bo mieszkańcy czekają na kolejną falę wezbraniową. Tuż przy korycie rzeki jest Michał Fedusio. Dzień dobry, Michale. Powiedz, jak sytuacja wygląda. Dzień dobry, witam. Mieszkańcy wstrzymują tutaj oddech, spoglądając na zachodnie rogatki miasta. To dlatego, że poziomu i ciśnienia żywiołu nie wytrzymał wspomniany zbiornik Topola. Oznaczało to zwiększenie poziomu wody w Zalewie Paczkowskim, gdzie są już prowadzone ewakuacje mieszkańców. Wyższe poziomy odnotowano też w biegnącym do Nysy jeziorze Otmuchowskim. Kolejne na szlaku żywiołu będzie, w zasadzie jest już jezioro Nyskie, graniczące od zachodu już z samym miastem. Jestem w tej chwili przy moście Bema w centrum Nysy. Dużo osób obserwuje tutaj bieg i poziom rzeki, zastanawiając się finalnie, jaki rozmiar przybierze woda. Myślę, że te mosty mogą pójść, nie? No bo tutaj podobno kolejna fala ma iść z Paczkowa tam. No i zobaczymy. Pamięta pan w swoim życiu w ogóle taką sytuację? Nie, jeszcze nie. To było ostatnio w 97, a ja jestem z 2007. No tragedia to, co się dzieje. Nie wiem, oby nie było gorzej. No. I właśnie idę do mamy. Wziąłem na wszelki wypadek, widzi pan, buty, jakby trzeba było. Wczoraj było tam dość zalane, ale tutaj widzę po tej trawie, że tam chyba z 1,5 metra mniej wody. Może pójść znowu woda, kurczę, już syreny słychać, będzie chyba zrzut wody większy, dlatego tak to wygląda i znowu podtopienia, nie? Trudno powiedzieć, jak to będzie dalej, nie? No ale... Od wody. No i się obawiamy tego też. Widać, że wszyscy uciekają z tych miejsc, gdzie jesteśmy, co nie? To znaczy, że będzie bardzo duża, wysoki poziom wody. Na metr na pewno. Ja bez chleba byłem, dopiero że ona gdzieś tam leciała. 3 godziny jej nie było. Wszystko zalane jest. Nysa już w trakcie poprzednich dni została mocno dotknięta skutkiem powodzi i podtopień. Woda wdarła się do zabytkowej części miasta, nie działa komunikacja miejska i większość urzędów. W powiecie zamknięto wszystkie szkoły. Nie ma też dostępu do pitnej wody, co stara się zapewnić gmina poprzez cysterny. Niektóre miejsca w mieście są odcięte od dróg dojazdowych. Rano dotarła też informacja o śmierci ordynatora miejscowego szpitala, który zginął, pokonując lokalną trasę. Sam szpital także jest ewakuowany. Na wielu trasach organizowane są objazdy. Mieszkańcy zaopatrują się w wodę poprzez wspomniane cysterny, których sieć rośnie, zagęszcza się. Niektóre zaczynają dojeżdżać w mniej uczęszczane miejsce, trudniej dostępne obszary. Jeśli idzie zaś o komunikaty służb, słuchać tutaj od rana syreny z uwagi na niefunkcjonowanie wielu instytucji publicznych. Mieszkańcy odsyłani są między innymi do komunikatów publikowanych na bieżąco w internecie. Ostatni taki komunikat ze strony Urzędu Miasta mówi o ewakuacji niektórych mieszkańców niektórych ulic. Chodzi o Lazurową, Orzeszkową, 3 Maja, Słoneczną, a także Jeziorną. Bardzo dziękuję, Michał Fedusio z Nysy, o tragicznej sytuacji w tym mieście. My oczywiście będziemy mówić jeszcze, zapraszamy do trójki wielokrotnie o powodzi i o tym, co w związku z powodzią nas czeka. O pomocy dla powodzian również, a zatem proszę zostać z nami. Zapraszamy do trójki, popołudniowa audycja. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up the world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. The hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. Tom Petty and the Heartbreakers w programie trzecim i nadal powodziowo. Temat bardzo na czasie, bo już teraz możemy myśleć o zapobieganiu i zabezpieczaniu się. I nie tylko mowa o powodziach, bo także huragany, silne trzęsienia ziemi. Przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi nie zawsze uda się uchronić. Można jednak postawić na racjonalne i przemyślane budownictwo. To jeden z wątków podjętych podczas trwającego w Warszawie Kongresu Budownictwa Polskiego. W jaki sposób budować infrastrukturę drogową i mieszkalną, by ocalić przed żywiołem swoje mienie, sprawdziła Monika Suszek. Zalane ulice, gospodarstwa domowe i urzędy. Jednego budynku nie ma, komisariatu, straży miejskiej nie ma. Przed żadnym kataklizmem nie da się w 100% ochronić. Można jednak zminimalizować jego skutki, mówi Dariusz Blocher, przewodniczący Rady Programowej Polskiego Kongresu Budownictwa. Jeżeli wiemy, że średnia prędkość wiatru wzrośnie ze 100 do 250 km, no to prawdopodobnie możemy budować domy, bloki, ustawiać je w takim czy innym układzie, nie zagęszczać, rozluźniać, które będzie temu zapobiegało. To będzie dużo droższe, będzie napotykało protest społeczny, bo nikt tego nie chce generalnie, ale bez tego nie mamy wyjścia, po prostu musimy to zrobić. Istotne zmiany muszą objąć również przyszłe projektowanie infrastruktury kolejowej, a mowa o szeroko pojętej hydrotechnice, czyli projektowanie dróg i mostów, które nie będą wybudowane na przekór naturze, mówi Adrian Furgalski, zespół doradców gospodarczych TOR. Budowę nie tylko jakichś zbiorników, nie tylko wałów, ale bardzo często mówi się o tym, że brakuje terenów tam, gdzie po prostu tej wodzie powinniśmy dać się rozlać. Te tereny niestety zostały w bardzo wielu przypadkach zabudowane. zaplanowane. No i dzisiaj, gdybyśmy chcieli powiedzieć, że ze względu na bezpieczeństwo ludzi, wystąpienie zagrożenia powodzi w latach przyszłych, musimy dokonać wywłaszczeń, to oczywiście jest krzyk. Może teraz, kiedy kolejny raz jesteśmy świadkami dużej tragedii, może rozmowa o tych niezbędnych inwestycjach, które zostały zatrzymane, pójdzie łatwiej. Zaprojektowanie bezpiecznych miast przyszłości, które zminimalizują skutki kataklizmów, jest możliwe do zrealizowania. By jednak tak się stało, już teraz należy pomyśleć nad ich przebudową. Szczególnie jeżeli chodzi o projektowanie i usytuowanie mieszkań. Budownictwo mieszkaniowe, czyli zdecydujmy, czy chcemy, żeby miasta się rozlewały, czy żeby były zagęszczone i odejdźmy od betonozy, czyli naturalna nasiąkliwość gruntów. No przede wszystkim musimy zmienić miks energetyczny. W dalszym ciągu mamy 75% energii z węgla. Dokładamy się do tej zmiany klimatu i tu musimy bardzo szybko przejść na energetykę odnawialną albo zeroemisyjną. To mamy 15 lat i ten plan jest nakreślony. Natomiast to, czego nie mamy zrobionego, to rzeczywiście ta woda, czyli to zabezpieczenie Polski pod kątem powodzi, zbiorników retencyjnych, suchych, mokrych i nie doceniamy Bałtyku, bo było trochę inwestycji na brzegu morskim, ale generalnie Bałtyk staje się coraz bardziej ingerencyjny w linię brzegową i musimy coś z tym zrobić, bo za chwilę duże miasta będą zalewane. Wśród miast, które z powodzeniem wdrażają rozwiązania mające na celu ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatu, wymienia się Paryż, Mediolan, Barcelonę czy Lizbonę. A jak budować, to jedno, ważne też gdzie budować, bo wiele budynków mieszkalnych powstało na terenach, które zagrożone są zalaniem podczas takich nawałnic jak ta obecna. Program Trzeci Polskiego Radia, zapraszamy do trójki. 2 2 7 3 to telefon dla Państwa.

Pracujemy teraz nad symulacją. W tej chwili kontaktujemy się z czeskimi służbami i ustalamy wszystko. Natomiast pierwsza ocena i tutaj tak na szybko też ze służbami innymi. Przerwanie wału po stronie prawej w Czechach nie powinno spowodować aż takich zniszczeń czy takiego problemu, ale musimy to zmodelować. W tej chwili woda wchodzi w międzywale, czyli cały czas jeszcze jest poza Polską. W mediach pojawiła się informacja, że przerwała się tama w Ostrawie. To nie jest prawda, ponieważ przerwany został wał. Będzie dodatkowe wynagrodzenie dla strażaków za nadgodziny. Premier Donald Tusk wezwał dowódców jednostek, żeby wynagradzali tych, którzy pracują z największym zaangażowaniem. Będziemy chcieli, biorąc pod uwagę charakter tej służby, szczególnie dzisiaj, w sytuacji powodziowej, tam też były zaległości z jakichś innych także zdarzeń i sytuacji i też nie tylko w odniesieniu do strażaków, ale zaczniemy oczywiście od straży pożarnej. Będę prosił o ewidencję ze strony wszystkich służb i chodzi oczywiście o tych, którzy są na wałach i wioskach i miasteczkach, którzy bezpośrednio nie śpiąc, naprawdę ciężko pracując od rana do późnej nocy, całą dobę, żeby do nich trafiła ta wynagrodzenie wynikające z nadgodzin i tego wyjątkowego wysiłku. Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej w związku z powodziami na południu Polski. Obejmują część województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W oddziałach terenowych Polskiego Czerwonego Krzyża zbierane są produkty, które trafią do powodzian z Dolnego Śląska. Najlepszą formą pomocy jest wpłata pieniędzy na specjalnie utworzone konta, ale można także przekazać dary rzeczowe, mówi dyrektor lubelskiego oddziału PCK Maciej Budka. To, co istotne, na ten moment zbieramy cztery grupy produktów. To jest woda pitna, niegazowana, to są produkty żywnościowe, długoterminowe, sypkie, to są środki czystości i środki higieny osobistej. Numery kont znajdują się na stronie pck.pl. W Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. Kolejny serwis o 17.00. Czas na ekonomię, Marcin Jagiełowicz. Miliard złotych z budżetu państwa ma trafić na pomoc powodzianom, mówił dziś na konferencji po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Powoływał się przy tym na swoją wcześniejszą rozmowę z ministrem finansów. Każdy dotknięty powodzią będzie mógł liczyć na 10 tysięcy złotych. Będzie mógł zgłosić się do władz gminy, tam gdzie mieszka, tam gdzie poniósł straty i właściwie od ręki, po zatwierdzeniu przez wójta, burmistrza, prezydenta czy miejscową opiekę społeczną, będzie do jego dyspozycji 8 tysięcy plus 2 tysiące złotych bezzwrotnej, natychmiastowej pomocy. 21 milionów złotych w formie dotacji i 100 milionów złotych w nisko oprocentowanych pożyczkach zapowiedziała z kolei w Polskim Radiu wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Te pieniądze mają trafić do straży pożarnych czy Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na agregaty prądotwórcze, na osuszacze, na worki z piaskiem. W dalszej kolejności dla samorządów i podległych im jednostek uruchamiamy 100 milionów złotych w postaci niskoprocentowanych pożyczek na kolejne kroki eliminowaniu skutków powodzi. Środki w formie dotacji będą pochodzić z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Firmy ubezpieczeniowe uprościły procedury likwidacji szkód dla powodzian. Czasami formalności da się załatwić nawet w jeden dzień. Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń mówi, że szkody najlepiej udokumentować zdjęciem z telefonu. Te wszystkie przedmioty, które uległy zniszczeniu, zbieramy, składujemy w jednym miejscu, tak żeby te fotografie zrobić i przesłać ubezpieczycielowi. Istotna kwestia, można sprzątać od razu. To nie jest tak, że trzeba czekać na rzeczoznawcę, bo przy tych uproszczonych procedurach czy przy mniejszych szkodach bardzo prawdopodobne, że nie będzie na niego w ogóle trzeba czekać. Eksperci przypominają, żeby szacowaniem strat i zgłaszaniem szkody zająć się już po zupełnym minięciu zagrożenia. Nie trzeba się przejmować, jeżeli na przykład nie pamiętamy numeru polisy. Wszystko da się ustalić na infolinii. Na giełdzie dziś spadki, ale powódź nie jest tu jakimś znaczącym czynnikiem, a na rynku walut stabilnie, najmocniej traci dolar w oczekiwaniu na środową decyzję amerykańskiej rezerwy federalnej w sprawie stóp procentowych. Za amerykańską walutę płacimy teraz 3,84, za franka 4,54, za euro 4,27, funt kosztuje 5 zł i 7 groszy. Na zachodzie i południu nadal zachmurzenie duże, ale już z przejaśnieniami. Pozostała część kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na zachodzie i południu na szczęście tylko przelotne opady deszczu. W górach lokalnie możliwe są burze. Wysokość opadów jest bardzo istotna na południu do około 15 mm. Na Śląsku coraz mniej interwencji straży pożarnej. To ważne. Ciągle jednak zagrożenie jest duże, powodziowe na południowym zachodzie naszego kraju. Program Trzeci Polskiego Radia jest 4 minuty po wpół do piątej. Wracamy teraz do koszmarnego wypadku na autostradzie A1 sprzed roku. Prokuratura i biegli są pewni, że to Sebastian M. do niego doprowadził. Zginęło wtedy małżeństwo z dzieckiem, a jednak wciąż sprawca jest na wolności. Sprawa wciąż nie posuwa się też naprzód, bo Sebastian M. wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i tam czeka na ekstradycję do Polski, a ta, według nieoficjalnych doniesień, może być utrudniona, bo sprawca tragedii dostał właśnie tak zwaną złotą wizę, czyli status rezydenta. Kuba Witkowski. Halo? 16 września, dokładnie rok temu. Pani Martyna z mężem Patrykiem i 5-letnim synem Oliwierem wracają z wakacji. Półroczną Kiją, przepisowo jakieś 130 km na godzinę, jadą autostradą A1. Za nimi nagle pojawia się pędzące BMW, kierowca miga światłami, a po chwili rozpędzony wbija się w tył rodzinnego kombi. Pojazd stanął w płomieniach. Taka rozwałka na drodze. Patrz, tu stoi samochód, ten co się zderzyli. Gdzie dopiero tutaj. 850 BMW. Mocno podrasowanym BMW, pędząc grubo ponad 250 km na godzinę, jechał Sebastian M., a z nim dwie inne osoby. Za sprawą internautów i mediów o sprawie zrobiło się głośno. M. wyjechał najpierw do Niemiec, potem do Turcji, w końcu zatrzymano go w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Teraz jest na wolności i czeka na ekstradycję, ale od tamtego czasu pat. Postępowanie karne jest zawieszone, stoi w miejscu. Mówił w Kanale Zero pełnomocnik Sebastiana M., mecenas Bartosz Tutunik. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich toczy się postępowanie ekstradycyjne. Nie wiadomo, kiedy się skończy i nie wiadomo, z jakim wynikiem. Taki mamy stan. Jakby tego było mało, jak nieoficjalnie ustaliła Gazeta Wyborcza, sprawca otrzymał właśnie w Emiratach złotą wizę. Ja oczywiście jako pełnomocnik pokrzywdzonych po konsultacji z nimi złożyłem oficjalne zapytanie do prokuratury, czy rzeczywiście pan Sebastian M. dostał taki dokument. Przyznaje w rozmowie z Trójką mecenas Łukasz Kowalski. I czy może to w jakikolwiek sposób zakłócić procedurę ekstradycyjną. Na razie prokuratura nie odpowiedziała na to zapytanie. Jedno jest pewne, wypadek na autostradzie koło Piotrkowa to jeden z przykładów bezkarności i braku konsekwencji. Drugi przykład to sprawa Roberta Nogala, pseudonim Frog, za którym właśnie wydano list gończy. Sprawa Froga oczywiście bulwersuje społeczeństwo. Stwierdza Łukasz Zboralski z portalu BRD24. Okazuje się, że można jechać naprawdę szaleńczo po polskich drogach i rzeczywiście zagrażać ludziom przecież, a mimo tego nie zostaje się skazanym za poważne przestępstwo, tylko wyliczane są wykroczenia drogowe, które się podczas takiej jazdy popełniło. A przecież takie przykłady nie służą niczemu dobremu. I ubolewamy nad tym, licząc, że ta śmierć tej rodziny, tej trojga osób, młodego małżeństwa z 5-letnim dzieckiem nie pójdzie na marne. Niestety i kary za takie wypadki są w Polsce relatywnie niskie. W przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym taka maksymalna kara to 8 lat pozbawienia wolności. Wylicza radca prawny Krzysztof Proć z kancelarii Piotrowski i Wspólnicy. A w przypadku takiego tradycyjnego zabójstwa 8 lat no to są okolice raczej dolnej granicy i przy zabójstwie w tradycyjnym rozumieniu można orzec nawet i dożywocie. Zdaniem wielu tak właśnie powinno być. Sprawca w tym przypadku jest mordercą. Mówi wprost Paweł Januszkiewicz z Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych Amber. Złobuza zrobił się morderca. Dlatego coraz więcej mówi się o wprowadzeniu do kodeksu karnego zabójstwa drogowego i surowych kar za samą brawurową jazdę. Trzeba wpisać do kodeksu karnego na nowy paragraf. Najpierw jednak musimy w Polsce nauczyć się skutecznego doprowadzania takich osób przed wymiar sprawiedliwości. Oczywiście Sebastianowi M. przysługuje prawo domniemania niewinności i prawo do rzetelnego procesu. Z opinii biegłego i prokuratury wynika jednak, że to on właśnie był sprawcą tragedii na A1. 14 minut, godzina 17. Państwo dzwonią pod numer 2273. Pojawiła się pewna bardzo ciekawa koncepcja dotycząca Wisły i Odry. Po co Wisła i Odra płynie do morza? Robić zapory, poldery, nie wpuszczać. Rzeka Kolorado nie wpływa już do morza i rzeka Jordan też nie wpływa już do morza. Woda zabierana jest na pola i nie wpływa. I nie powiększa się wtedy chyba to Morze Martwe, a tu się nie powiększają inne zbiorniki morskie. Część kraju pod wodą, na częścią kraju susza, część kraju żyje w normalnych warunkach. Myślę, że ta tak zwana normalna część kraju powinna wykazać się szczególną pomocą dla potrzebującym. I to nie ulega wątpliwości. Mamy dla Państwa zaproszenia. Zaproszenia na nagranie programu, audycji prowadzonej przez Agnieszkę Szydłowską. Studio Agnieszki imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie w najbliższą środę o godzinie 19. Gośćmi, uwaga, Katarzyna Nosowska i Błażej Król. Tematem tej audycji będzie ich wspólna płyta, która niebawem się ukaże. I dla Państwa zaproszenia. Rozdajemy 2273. Proszę dzwonić, bo naprawdę warto. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, so I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, I'll never come back, so I slip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited when I'm something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car. But then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me. Say something nice to me. Say something nice to me. Minut do godziny 17. O 4 nad ranem w niedzielę jechałem samochodem trasą Łazienkowską i widziałem mnóstwo samochodów policyjnych i wśród nich rozbity samochód. Wyobraźnia nie podpowiedziała mi tego, co tam się stało, bo to przekracza granice wyobraźni. Potem znalazłem informację, że rozpędzony samochód zupełnie nie hamując wjechał w jadące spokojnie auto. Zginął 37-letni mężczyzna, inni walczą o życie, a w samochodzie uderzającym prawie wszyscy byli pod wpływem alkoholu. To jest nieprawdopodobne. Marek Konkolewski, ekspert ruchu drogowego, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marku, my ciągle mówimy o tym, że tak nie wolno, ale to już chyba nie jest ten moment, kiedy mówi się do młodych ludzi zwłaszcza tak nie wolno. Co my mamy z tym zrobić? Pan co, może na początku odniosę się do tego zdarzenia, bo ja obejrzałem ten materiał, który został umieszczony w internecie. O zgrozo. Ja dużo rzeczy w życiu widziałem, ale rzadko mamy do czynienia z takim zdarzeniem, że samochód pędzący jak pocisk z potworną prędkością, nie wiem, 140-150 km na godzinę, najeżdża na tył jadącego samochodu, poprzedzającego samochodu. Najczęściej do najechania na tył pojazdu poprzedzającego dochodzi wtedy, gdy ktoś gwałtownie hamuje, ktoś hamuje, ktoś nie zachowuje bezpiecznego odstępu, ktoś się zagadał, ale z taką prędkością, potworną prędkością... Tak jakby zupełnie nie widział tego samochodu. Dokładnie. Albo naćpany, albo pijany, albo gadał przez telefon komórkowy, albo po prostu rozmawiał z koleżankami, z kolegami, odwracał głowę. Proszę pana, praw fizyki się oszukać nie da. Jadąc prędkością 140 km na godzinę, w ciągu jednej sekundy pokonujemy odległość 37 metrów. Raz, dwa, trzy. Panie redaktorze, to jest ponad 100 metrów. I wie pan co? Ręce opadają, bo most, na moście, na wiaduktach, mostach, nad ranem, w nocy najczęściej dochodzi do lokalnego oblodzenia, zawilgocenia nawierzchni. Dobrej klasy samochód, młodzi ludzie, wszyscy pijani i najeżdżają na tył poprawnie jedącego samochodu. I wie pan, pechem tych ludzi, którzy poprawnie kierowali autem, było to, że znaleźli się w niewłaściwym miejscu i czasie na drodze prawdopodobnie pijanego bandyty drogowego. Wie pan co? Ręce opadają. Naprawdę. No tak, tylko my ciągle mówimy o takiej edukacji młodych ludzi, nawet zaczynając od edukacji w szkołach podstawowych, że nie wolno, że takich rzeczy się nie robi, ale to nie zdaje egzaminu, to nic nie daje. Ciągle mamy do czynienia z tego typu zdarzeniami. Pan co, ja mam nadzieję, że wymiar sprawiedliwości już będzie z całą taką surowością podchodził do sprawców bardzo tragicznych w skutkach wypadków drogowych, nie tylko po alkoholu, bo proszę zobaczyć, że najczęściej wypadki drogowe powodują trzeźwi kierowcy. No i jak taki kierowca, który jedzie 160 na godzinę i wpada w poślizg i uderza w prawidłowo jadący samochód i zabija 2-3 osoby, no i taki kierowca tłumaczy się, że był trzeźwy i trzeźwość jest przepustką do liberalnego, łagodnego traktowania takiego człowieka. Uprzednia karalność, czyste konto, młody człowiek, przyszłość przed nim, nie chciał tego zrobić, wykształcony, z dobrego domu i tak dalej. Na Boga, no nie tędy droga. Nie tędy droga. Jeżeli ktoś rażąco łamie elementarne zasady ruchu drogowego i na 50 jedzie 120 na godzinę i wpada w poślizg i zabija i ciężko rani, to znaczy, że... Że się do tego nie nadaje. Że się do tego nie nadaje. I wie pan, i jeszcze jedno takie przemyślenie. No już od roku czasu obowiązuje w tym kraju konfiskata samochodów, tak? Która miała być takim batem, takim orężem w rękach policji, prokuratury, sądów powszechnych w walce z plagą nietrzeźwości na polskich drogach. Co roku policja zatrzymuje blisko 100 tysięcy pijanych kierujących. I wydaje mi się, że pod konfiskatę, tak orientacyjne, pi razy drzwi, no tak podlega 30 tysięcy w tym roku aut. No, czy słyszał pan o 10, 15, 20, 30 tysiącach przypadków konfiskaty samochodu, prawomocnych wyroków, licytacji zakończonych pozytywnie, przeprowadzonych przez naczelnika Urzędu Skarbowego? Prawo, które nie jest skuteczne, jest antyprawem. Prawo, które było pisane na kolanie przed wyborami, żeby zadowolić tylko suwerena, nigdy nie będzie dobrym prawem. Konfiskata tak, ale powinna być rozszerzona nie tylko o alkohol, narkotyki, ale także przypadki ucieczki z miejsca zdarzenia, ucieczki przed policją. Jeżeli policja kogoś goni, używa broni palnej w trakcie pościgu, samochód powinien być też konfiskowany, ale od tego wszystko zależy od sądu. Jeżeli ktoś jeździ bez uprawnień,